राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 मई 1995 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण चला था। मैंने कहा कि देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन बातें जब तक रहेगी तब तक असली सदृश शरीर नहीं होगा। इनके रहते हुए साधन किया जाएगा उसमें अभिमान होगा और कामना होगी और इनको रहते हुए सब दोष होंगे। विकारों का ये कायदा है कि विकार एक भी रहता है तो सबके सब विकार रहते हैं और विकार छूटते हैं तो सबके सभी छूटते हैं। और विकारों की कमी साधन नहीं है, विकारों की कमी हो जाए साधन हो गए ये नहीं है। विकार रहते हुए जो साधन किया जाता है वो समझते हमारा साधन है, हम साधक हैं, तो विकार रहते हुए साधक नहीं हो सकते। संसार में जितने प्राणी हैं और उनमें जो मनुष्य है उन मनुष्यों में निर्विकारता और विकारता दोनों रहती है, मानो साधन और असाधन दोनों रहते हैं। विकार जब तक रहते हैं तब तक वे असाधन है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ऐसे ऐसे जो पक्षपात है, विषमता है, ये दोष रहते हुए जो भजन जब करते हैं साधन करते हैं तो उसमें वो साधक बड़ा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सब आत्मा में निर्विकारता और विकारती रहती है। काम क्रोधों की थोड़ी मात्रा अधिक मात्रा सब में होती है, मूल में परमात्मा का अंश होने से इसे देवी संपत्ति का अभाव कभी हो नहीं सकता और शरीर को साथ अपना मानने पर आसुरी संपत्ति बाकी नहीं रहती, तो आसुरी देवी दोनों संपत्ति रहती है। तब तक साधन आरंभ नहीं हुआ, असली वास्तविक साधन नहीं हुआ। जो विकार भी साथ में है, असाधन भी साथ में है, तो ये दोनों चीजें तो सब में है। कोई आदमी मनुष्य ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें साधन का कोई अंश ही न हो। कोई तो कहते हैं स्नान कर भोजन कर लेते हैं, कोई कहते ठाकुर जी का दर्शन करके स्नान कर लेते हैं, कोई कहते संध्या गायत्री करके हम तो भोजन कर लेते हैं, ऐसे साधन सब में है। ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं, स्नान आदि कर ले और भगवान का नाम जप लेते हैं, ऐसे साधन सब में रहता है, तो सबके सब साधक नहीं होते। और साधन करने वाले में यही बात हो तो फिर विशेषता क्या आई। कमी ज्यादा होती है, किसी में सदगुण ज्यादा होते हैं, किसी में दुर्गुण ज्यादा होते हैं, किसी में देवी संपत्ति अधिक होती है, किसी में आसुरी संपत्ति अधिक होती है। पर देवी संपत्ति विमोक्ष आय, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। और निबंध आया आसुरी मता, आसुरी संपत्ति बांधने वाली है, तो आसुरी संपत्ति जब तक रहेगी तब बंधन टूटेगा नहीं, और बंधन नहीं टूटा फिर साधन क्या किया। तो देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, सुबह ये बताया था मैंने, देवी संपत्ति दैवी संपत्ति है, दैव नाम है, ये देव नाम देवताओं का नहीं है। आसुरी संपत्ति में असुर नाम दैत्यों का राक्षसों का नहीं है, देव नाम है परमात्मा का। परमात्मा के साथ संबंध रखने वाले गुण होते हैं वे देवी संपत्ति है, और अशु अशु नाम प्राणों का है, गताशु ना गताशु से नाम सोचंति पंडिता। तो अशु है उस असुर है मानो प्राण पोषण परायण है, अपने शरीर का निर्वाह करते हैं वे सब असुर है। गीता की बहुत जहां तक मैंने व्याख्या की, और जब लिखने लगे तो हमारे मुश्किल हो गई। आसुरी संपत्ति देवी संपत्ति क्या है, इसमें आया कि देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंध है आसुरी मता। तो निबंध है कहां तक कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। तो ब्रह्म लोग तक के आते हैं वे भी जन्म मरण में आते हैं, और खीणे पुण्य मृत लोकों बसंती देवादिक लोकों में जाते हैं, वे भी फिर आते हैं जन्म मरण में। तो निबंध है आसुरी मता, तो निबंधन बंधन ही बंधन हुआ। तो गीता का विवेचन करते हुए मेरे ध्यान में आया कि एक आसुरी संपत्ति है, एक देवी संपत्ति है, एक बीच में है संपत्ति, ऐसा मैंने विचार रखा था। पर गीता की टीका लिखने लगे तो ये चली नहीं। तो ब्रह्म लोक तक के जाने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं, ये निश्चय हुआ। अब ये कहने में संकोच होता है ब्रह्म लोक पहुंचे आसुरी संपत्ति है। तो बात यही गीता में हमारे साधक संबंध में यही लिखा, आसुरी संपत्ति क्या है कि देवी संपत्ति तक मानो ब्रह्म लोक तक के लोकों में जाकर पीछे लौटना है, ये सब आसुरी संपत्ति वाले हैं। और परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, जन मन से रहित हो जाए जिन गुणों से, वे गुण देवी संपत्ति के है, देवताओं देवताओं के नहीं। देवताओं में ईर्ष्या है द्वेष है सब रहते हैं। नारद जी भजन करने लगे तो खलबली मच गई नारद जी के इंद्र के कि ये मेरा राज्य ले लेंगे। तो सभी भजन ध्यान में है बाधा डालना, क्या ये देवी संपत्ति है। भजन करने वाले नहीं सुहा था किसी विघ्न पड़े। साधारण आदमी भी भजन ध्यान में लगने वाले ऐसा नहीं करते कि भजन करने विघ्न मत डालो भाई। अपना लड़का है भजन ध्यान में लग गया नित्य कर्म करता है तो घर वालों को सुहाता नहीं, पर छेड़ो मत, ये अपना कर ले तो फिर ठीक रहेगा, करने दो इसको। वे भी नहीं छेड़ते जिनको सुहाता नहीं भजन, ये नाक समय बर्बाद करता है, परंतु अब करता है तो जिद्दी आदमी है, छोड़ो जो कर लो। तो वे भी विघ्न नहीं डालते और इंद्र विघ्न डालता है तो देवी संपत्ति कैसे हुई। सुबह मैंने बताया कि जब पद्म पुराण में प्रसंग आया है इंद्र का और विरोचन का, दोनों का व्यवहार देखा तो शेर जी के भाई थे हरिकृष्ण जी, वे बोले कि देवी संपत्ति तो वास्तव में विरोचन की है, जितना इंद्र के मन में गुस्सा है भैर है इतना विरोचन के मन में नहीं है। आसन संदेश था तो देवी संपत्ति किसकी होनी चाहिए, तो विरोचन की देवी संपत्ति हुई। उसने जैसा इंद्र के साथ आदर किया है सत्कार किया है, जैसा अच्छा बात बर्ताव किया है ऐसा इंद्र ने बर्ताव नहीं किया, तो बर्ताव से देवी संपत्ति उसकी हुई। तो देवी संपत्ति देवताओं के लिए अच्छे मात्र में नहीं है, देवी संपत्ति विमोक्षाय ये मुक्ति के लिए जो गुण है जिसे कल्याण हो जाए वो देवी संपत्ति होती है। तो देवी संपत्ति की प्राप्ति कब होती है? जब देहाभिमान नहीं रहता। और जब तक देहाभिमान रहता है, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरे उपकार मेरे लिए देह है, ये जब तक रहता है तब आसुरी संपत्ति रहेगी। असुनाम प्राणों का है, इन प्राणों में रमण करता है वे आसुर है असुर है। असुनाम प्राणेशु रमन देती असुरा तेषाम संपत आसुरी संपत। तो वास्तव में प्राण पुरुष परायण है, अपने शरीर को ठीक समझते हैं, शरीर की रक्षा ही करते हैं, तो आसुरी संपत्ति और क्या होती है? यही तो आसुरी संपत्ति है। तो आसुरी संपत्ति लेना चाहे तो उनके लिए उचित है कि देहाभिमान को मिटावे। देह के साथ जो हमारा संबंध है ये अविवेक से है। लोग कहते विवेक हो गया, विवेक में वैराग्य हो जाएगा, फिर आगे साधक होगा। तो साधक में विवेक होना चाहिए और देह का संबंध है ये अविवेक जन्य संबंध है, विवेक जन्य संबंध नहीं है। विवेक क्या है? सत असत का, जड़ चेतन का। तो जड़ चेतन चेतना आप और जड़ शरीर है, इसका जो संबंध है एक मानना है ये अविवेक, ये विवेक है क्या? विवेक कहाँ है? तो विवेक विरोधी संबंध है ये। असली जहाँ संबंध नहीं होना चाहिए वहां का संबंध रखा है। जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई तो ये ग्रंथि भी अविवेक संबंध है, विवेक उन पर नहीं रहेगा। तो शरीर के साथ अपना संबंध वो संबंध है आसुरी संपत्ति, अविवेक जन्य है ये। जहाँ विवेक होगा वहां शरीर के साथ संबंध नहीं होगा। प्रत्यक्ष आप जितने बैठे हैं भाई बहन, सबका ये अनुभव है कि जो मैं बालकपन में था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को प्रत्यक्ष विद्या कहते हैं। तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यक्ष विद्या। प्रत्यक्ष विद्या क्या? तत्ता दंता का अवगान करने वाला ज्ञान। जो बालकपन में था वही मैं आज हूँ। और शरीर वो है क्या बालकपन में था वो? तो शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, तो ये विवेक किसको नहीं है? बाधा क्या है? विवेक का आदर नहीं करते, विवेक को महत्व नहीं देते, इसलिए ख्याल ही नहीं करते। आप वे कैसे हो गए? बालकपन में देश दूसरा था, समय दूसरा था, सामग्री दूसरी थी, साथी दूसरे थे, वृत्तियां दूसरी थी, खिलौनों में बड़ा महत्व भाव था, और आज खिलौने में वो महत्व भाव नहीं है। तो वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वे व्यक्तियां नहीं है, वे साथी नहीं है, वे विचार नहीं है। तो ये बदल गए और आप वही हो, तो आपके साथ ये नहीं रहता। तो ये विवेक होने पर आप किसके साथ में कैसे बांध सकते हो? अरे साथ मानते हो तो विवेक कहाँ है? विवेक होने पर देह मैं हूं ऐसा कैसे हो सकता है? देह मेरा कैसे हो सकता है? देह अगर आपका है तो देह को मन के मुताबिक आप चला सकते हो, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अपने मन के मुताबिक स्थूल शरीर को रख सकते हो, सूक्ष्म शरीर को रख सकते हो, कारण शरीर को रख सकते हो? नहीं रख सकते। बीमारी मत आने दो, कहते हमारे हाथ की बात नहीं, फिर आपका शरीर कैसे? आपकी वस्तु है तो शरीर को मत आने दो। और कम से कम कई दब कहा तो मरण तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मरने की शौक है नहीं हमारी, तो कैसे मरने देंगे? क्या बात चलेगी आपकी? क्या आपके न चाहते हुए आप नहीं मरते हैं क्या? आपके न चाहते हुए भी बीमार नहीं होते हैं क्या? तो फिर आपका शरीर कैसे हुआ जब आपका वश नहीं चलता? तो आपका शरीर नहीं है, तो इसका अनुभव पहले होना चाहिए आरंभ में ही कि शरीर मैं नहीं हूं। इदं शरीरं कौन्ते या क्षेत्र मिति विधीयते एतत् क्षेत्रम, एतत् क्षेत्रम और इदं, इदं होता है वो अहम से अलग होता है, एतत् होता है वो भी अहम से अलग होता है। और शरीर को कहता इदम शरीरम, कल मैंने कहा था इदम शरीरम का, और ये क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्रुषा, तो क्या क्षेत्र के चापी मम विद्धि, क्षेत्र की ओर परमात्मा एक हुए, इदम और संसार एक हुआ, मात्र क्षेत्र इदंता से आता है। तो क्षेत्र क्या है, तीनों शरीर है, तीनों शरीर इदंता से कहे जाते हैं। आप परमात्मा के अंश हो, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, मन बुद्धि इंद्रिया सब जड़ है। कारण शरीर अज्ञान बिताया जाए तो अज्ञान भी तो कौन सा अज्ञान स्वरूप है, चिद रूप थोड़ा ही है वो, आपके साथ कैसा है? ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आप कैसे हुए, तो आप शरीर से अलग है। इस विवेक का आदर करो, उसको महत्व दो कि मैं शरीर नहीं हूं। कि कैसे माने मैं शरीर नहीं हूं, आप नहीं माने तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, और मैं करता नहीं हूं। ये तो कई बार कही, प्रकृति वच कर्माणी गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते, स्वावस्तु प्रवर्तते, नान्य गुणे भय करता, गुणों से अन्य करता होता नहीं, फिर आप करता कैसे हो गए? गुण करता है, और गुण संगोष सदर्श गुणों के साथ जन्म समय संबंध है, यही योनियों में कारण है। उर्ध गति सत्तरसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गति तामसा, तो गुणों के संग कारण से उस योनि होती है, और जो गुणों का अधिक हो जाए उसको गुणातीत कहते हैं, गुण से अतिक्रमण कर गया। एक बात और ध्यान देकर आप समझे, उसको याद रखें, गुणातीत कौन होता है? जो वास्तव में गुणातीत होता है वही गुणातीत होता है। गुण वाला होता तो गुणों से अतीत कैसे होगा? तो आप गुणातीत हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, ये गुणों के तो अमल कैसे होगा, चेतन कैसे होगा? तो गुणातीत वही होता है जो गुणातीत होता है, मानो गुणों से रहित होता है वही गुणातीत होता है। दोनों बातें जो ध्यान देना कि गुणातीत होता है वो गुणातीत होता है, और दूसरी बात अगर गुणों से सहित होता है वो गुणातीत होता है। गुणातीत क्या गुणातीत होगा, गुणातीत क्या गुणातीत होगा, वो तो गुणातीत है ही। तो गुणों के सहित होता है वो गुणातीत होता है, और गुणों के सहित हो तो गुणातीत कैसे हो सकता है? छोटी छोटी बात है। तो गुणातीत वही होता है जो वास्तव में पहले से गुणातीत है। तो गुणातीत क्या होता है कि जो गुणातीत मैं अपने मैं गुणों से रहित हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है, वही अनुभव करता है कि मैं गुणातीत हूँ। तो वास्तव में तो पहले से गुणातीत है, मन गुणातीत बने का गुणों से अन्य अपना अनुभव नहीं करता, तो अनुभव नहीं करता है तो अनुभव करने से गुणातीत होता है, और वास्तव में गुणों से रहित होता है वही गुणातीत बनेगा, अनुभव करेगा। और गुणों के साथ लिप्त होता हुआ गुणातीत अनुभव कैसे करेगा? तो वास्तव में आप गुणातीत हैं, सबके सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, सत्सित आनंद हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत और चेतन और सहज सुखराशी, सत्सित आनंद हुआ कि नहीं? क्या बाकी है बताओ? ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन और सहसुराशी, सच्चिदानंद हुआ स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप है आप, अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंत करने वाले होकर अपने कर्ता मान लेते हैं। कर्ता होता है प्रकृति में, अपने में कर्ता मान लिया, तो इस वास्ते अपने को कर्ता न माने तो आप गुणों से रहित है। शरीर से सही के अभिमान से आप रहित है, शरीर बदलता है आप नहीं बदलते, ये सबका अनुभव है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई शरीर नहीं बदलता है मैं ही नहीं बदलता हूं, अथवा शरीर बदलता है मैं ही बदल जाता हूं। सबके ये अनुभव की बात है, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूं, मैं तो वही हूं और शरीर वो नहीं है, ये बदला है। मैं नहीं बदला हूँ, संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते, बस संसार के साथ रहते, संसार में लिप्त न करोते न करोते न लिप्यते, या इससे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, तो सब लोगों को मारे तो न मारता है न बंधता है। तो अहंकृत भाव नहीं रहे, तो अहंकृत रहे तो हम हो सकते हैं ना, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मण स्थिति, तो ये होने की संभावना है। तभी तो भगवान कहते हैं, नहीं जो हो ही नहीं सके वो तो भगवान थोड़ा ही कहते हैं। इस वास्ते हम गुणातीत है, हम देहाभिमान हमारे हमारा पकड़ा हुआ है, ये किसी दूसरे का पकड़ा हुआ नहीं है। तो भी गुणातीत अपना हम देह से कैसे अलग हो, तो इस वास्ते किसी के बल के प्रयोग से आप गुणातीत नहीं हो गए। देहाभिमान रहे तो आप बल के प्रयोग से नहीं हो सकते, विद्या के प्रयोग से नहीं हो सकते, किसी दूसरे के बल दे सहारा देने से नहीं हो सकते, किसी की मदद से नहीं हो सकते, स्वयं आप हो सकते हो, क्योंकि गुणों के साथ आप स्वयं हुए हो, तो स्वयं ही अलग हो सकते हो। अरे अलग हो आप, क्योंकि गुरु की जितनी वृत्तियां हैं उनमें आप जानते नहीं हो क्या, सत्वगुण की वृत्तियां है, रजोगुण की वृत्तियां है, तमोगुण की वृत्तियां है, इन सबको आप जानते हो। ये वृत्तियां आपके जानने में आती है तो ईंधन करने वाला शरीर होता है और ईंधनता को जानने वाला क्षेत्र की होता है, तो इनके साथ आप एक नहीं हो, आप अलग हो। तो इन दूसरी की सहायता से, गुरु के ग्रंथ के महात्माओं के किसी सहायता से हो जाओ, ये अपने हाथ की बात नहीं है, किसी की सहायता से हो नहीं सकते, क्योंकि देहाभिमान आपका बनाया हुआ है। आपका बनाया हुआ न होता तो दूसरे का बनाया हुआ दूर कर देता, आपका माना हुआ है तो आप ही इसको दूर करोगे तब होगा। कहते हम दूर कैसे करें, जैसे मैंने बताया कि आपका अनुभव है कि देह से मैं अलग हूँ, देह मेरा अलग है, देह परिवर्तनशील है, देह किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नाश की तरफ जोरों से जा रहा है, और आप किसी क्षण भी नाश की तरफ जा ही नहीं सकते, नित्य निरंतर अविनाशी तत्व सत्य सतह सिद्ध आप हो, इसमें कोई शंका है क्या? सही तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी, और आप किसी क्षण भी, आप में किंचित मात्र फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क पड़े तो आप सत कैसे होंगे, ईश्वर अंश अविनाशी कैसे होंगे आप, और शरीर जड़ है, आप चेतन हो, चेतन अमल, शरीर में अमल है, सब मल ही है, तो और आप सर सुख राशि, ये सुख राशि कहां इसके साथ संबंध जोड़ते ही दुख होता है, तो क्या करें, आप स्वयं करें, अब कृपा करके स्वयं अनुभव करें कि आप शरीर से अलग हैं, शरीर आप अभाव का आप ध्यान है, उस समय अहंकार नहीं रहता आप रहते हो, इंद्रिया नहीं रहती आप रहते हो, ये सबके अनुभव की बात है। तो आप जागृत अवस्था में अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो प्रत्येक क्षण विकृत होता है, अभाव में जा रहा है, मैं वही हूँ, अब शरीर मैं नहीं हूँ। कब होता है ये, आप अकेले हो जाओ, ना आंख के साथ रहो, ना इंद्रियों के साथ रहो, ना प्राणों के साथ रहो, ना मन के साथ रहो, ना बुद्धि के साथ रहो, केवल अकेले, अकेले क्या, ध्यान देना बात सीधी शादी है, थोड़ा सा विचार करना है, आपका स्वरूप क्या हुआ, सत्ता रूप होना पर, सत्ता रूप आप हुए तो सत्ता रूप हुए, ये असत रूप हुए शरीर इंद्रिया अंतःकरणीय, तो आप अकेले होकर स्वयं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये सीखने की बात नहीं है, अनुभव करने की है, सीख लो मेरे शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर प्रकृति कह रहा है, मैं प्रकृति रहती हूँ, सीख लो तोते की तरह से काम नहीं होगा, इसे एक बहम और हो जाएगा कि मैं जान गया, ये जानना नहीं है, जानना अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने पर क्या होगा कि शरीर के आदर निरादर से आपका निरादर निरादर आप नहीं मान सकोगे। जो आज खंभे का कोई आदर करता है तो मेरा जो जब मेरा आदर कर दिया, अगर कोई निरादर करता है तो मेरा निरादर होगा क्या? तो शरीर से अलग होने पर आदर मान अपमान में आपके असर नहीं पड़ेगा। मान अपमान में असर पड़ेगा जब शरीर के साथ एक हो जाओगे तब, और नाम के साथ एक होगे तब नाम की निंदा से आपकी निंदा, नाम की प्रशंसा आपकी प्रशंसा हो जाएगी। पर नाम के साथ आप नहीं मिले तो किसी नाम की निंदा होती है क्या आपके असर होता है? किसी नाम की प्रशंसा होती है आपकी प्रशंसा होती है? तो आपने किसी नाम को और किसी शरीर को पकड़ रखा है, उनके विकार से आप में विकार होता है, तो आपने नाम और रूप को पकड़ रखा है। तो आप ऐसे समझो कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो दृश्य है। आपके मन में हो जाए यह बात, आप अकेले होकर अनुभव करो जो चिद्रूप सतरूप चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अविनाशी चेतन आनंद राशि, ये भी आरोप मत करो। अपने में आरोप नहीं। देखो दो तरह का साधन होता है। एक साधन अपने को आरोप कर मैं सच्चिदानंद हूँ ब्रह्म हूँ, ये विधि मुख साधन है। ज्ञान में विधि मुख साधन काम नहीं आता है, निषेध मुख काम आता है। विधि मुख हो नहीं सकता। विज्ञाता मेरे केर बिना ज्ञात, सबका विज्ञाता है उसको कैसे जानोगे आप? कैसे जान लोगे उसको? वो जानने का विषय होता ही नहीं। तो निषेध मुख का होगा। निषेध मुख क्या है कि शरीर में नहीं हूं। अनुभव करो। सीखना नहीं है मन, प्राय करके सीखने को ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, आप देखो तो आपका शरीर और है, आप और हो, मैं शरीर नहीं हूं। तो मेरा शरीर नहीं, मेरा अधिकार नहीं चलता, और मैं शरीर हूं। मैं कैसे हुआ शरीर? शरीर प्रकृति का कार्य और अपरा प्रकृति भगवान की। आप हो परा प्रकृति चेतन, परा श्रेष्ठ प्रकृति चेतन। तो आप चेतनो, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे स्वयं आपका अनुभव होना चाहिए। और किसी से अनुभव नहीं होगा, स्वयं से अनुभव होगा। भगवान ने अर्जुन ने कहा भगवान को, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, अपने से अपने आप को आप ही जानते हैं, किसी के द्वारा नहीं। ऐसे ही जीव के लिए कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत, अपने आप का उद्धार करे, अपना पतन न करे। अपना उद्धार करे मित्र है बंधु है, और अपना पतन करे अपना ही आप शत्रु है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मना, अपने से अपना उद्धार करें। आपने से उद्धार किया कि मैं जड़ शरीर नहीं हूं। मैंने ये बात भी कही थी कि शास्त्रों का अध्ययन होता है इदंता से, और गीता का होता है अहंता से। शरीर और शरीरी का भेद बताया पहले। शरीर अलग है, शरीरी अलग है। अविनाशी हो तद विधि, इसी का विवेचन किया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। असत भावन अधिक सत्ता सत हो ही नहीं सकती, सत का अभाव हो ही नहीं सकता। सत सत ही है, असत असत ही है। अरे असत असत दोनों मिल सकते नहीं, कभी जड़ चेतन के मिलन नहीं हुआ है। मान लेते हैं अहंकार भी मुदा करता है, मान्यता मान लेता है। तो मान लेता है वो न मानने से मिट जाता है। इस बात से पांचवें अध्याय का नहीं भी किंचित करो तो मन्य तत्वित। तत्वित को चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, आप केवल प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश में होती है। परंतु प्रकाश कुछ करता है क्या? प्रकाश कोई पुण्य करता है, पाप करता है, क्या ठीक करता है, बेठीक करता है? शास्त्र उक्त के शास्त्र की आज्ञा अनुसरता करता है, शास्त्र शास्त्र से विरुद्ध करता है क्या प्रकाश, उसके प्रकाश में आप करते हैं, ऐसे आप केवल प्रकाश है, संपूर्ण क्रियाएं हो रही है आपकी प्रकाश में हो रही है, आप केवल प्रकाश करने वाले हैं। आप बताओ, आपसे कहा जाए कि शरीर आप हो तो कहे मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर आप हो, सूक्ष्म शरीर आप हो, काल शरीर आप हो, तो आप तीनों शरीर को जानने वाले हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों जानने वाले हो, आप शरीर नहीं हो। परंतु मुश्किल ये होती है कि ये यादें सीखी हुई बातें है ना, सीखी हुई बातें जब कहते हैं तो ये मैं जानता हूं, ये खैश का मंत्र है, ये मैं जानता हूं, ये तो जानते हो नहीं, जानते तो शरीर के आदर बिरादर से आप पर असर क्यों पड़ता है, यार आप पर असर पड़ता है तो मैं शरीर दे ये कैसे सिद्ध हुआ। तो अनुभव करना चाहिए कि शरीर में नहीं हो सकता, अगर इसको दूर करना चाहे तो एक प्रार्थना करता हूं, जो भाई बहन ये अनुभव करना चाहे तो शरीर में नहीं हूं, और दुख होना चाहिए कि ये तो गलती की बात है, मैं स्वयं चेतन होता हुआ जड़ कैसे हूं मैं, अब ये दूर कैसे हो, क्या करूं कैसे हो जाए, केवल आपके लगन हो, भगवान से कहो तो भगवान से, नहीं तो भगवान के मत करो, केवल यही कि ये शरीर में कैसे होगा, शरीर का मैं पड़ा कैसे छूटे, शरीर बिल्कुल विकारी है, मैं बिल्कुल निर्विकार हूं, शरीर घटता बढ़ता मिटता है, मैं घटता बढ़ता मिटता हूं ही नहीं, मैं शरीर कैसे हो गया, दुख हो जाएगा आप जल्द हो जाए और बैठ जाओ कि जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा ना सोऊंगा ना किसी से बोलूंगा, अब बैठ जाओ हो जाएगा करके देख लो, किसी को करना हो ऐसा कि जब तक ये नहीं होगा तो ना अन्न चलता है ना सोना है ना किसी से मिलना है ना बात करना है, सबसे पहले है उसे वो ऐसा जानना है ऐसी बात ये आप भी मानते हो, शरीर से आप अलग हो ये बात तो मानते हो ही, पर इसका अनुभव हुए बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा विचार हो जाए आप बैठ जाओ कि शरीर बैठ नहीं हूं, अब हे नाथ अगर भगवान को बना तो भगवान से प्रार्थना करूं, नहीं तो केवल ये कि ये कैसे हो गया, शरीर विकृति विकार वाला है मैं निर्विकार हूँ, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, फिर ये एकता कैसे हो गई, हे नाथ कैसे हो, हे नाथ ऐसे करो, अथवा ये कैसे हो जाए क्या करूं, व्याकुल हो जाएगा उठ जाएगा, है जो चीज होने में क्या बाधा है, जो है ऐसी चीज तो उसके लिए व्याकुल, जब तक शरीर से अलग मेरा अनुभव नहीं होगा तब तो मैं कोई काम करूंगा नहीं, बैठ जाओ चुप होकर के पक्का विचार कर लो, मैंने कहता हूं खाना पीना पीछे करूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि भोजन करना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है इसका, आप क्या करो खाना पीना छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे, बात करना छोड़ दोगे, कुछ फायदा नहीं होगा, मेरा तात्पर्य ये नहीं है खाना पीना छोड़ो, परंतु जब तक शरीर से अपना अल्प अनुभव न हो जाए तब तो मैं कोई काम आरंभ नहीं करूंगा, समझे, ऐसे मैंने किसी को कहा और उसने किया, फिर मेरी नींद आ गई, अरे नींद छोड़ने के लिए मैं कहता ही नहीं, रोटी खा ली, मैं रोटी खाने कहता ही नहीं, आपके आप समझे कि नहीं समझे पूछ लो भाई, जब तक शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है दिखता है, तब तक मैं दूसरा काम करूंगा नहीं, इस काम को करके ही उठूंगा, जैसे जैसे इस आसन है शिष्य तुम्हें शरीरम सिद्धार्थ, क्या नाम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगा उठूंगा ही नहीं है, यहां से सुशित सुख जावन नहीं मिलूंगा, ऐसे आप बैठ जाओ हो जाएगा तो पट हो जाएगा, एकदम सीधी बात है, होने वाली बात है जैसी बात है, इसके पास ये नहीं रोटी नहीं खाना है, पानी नहीं पीना, नींद नहीं लेना, इसे कोई फायदा नहीं हुआ, इसे कोई फायदा नहीं है। रोटी खा ले नुकसान भी हो जाएगा, परंतु चैन नहीं पड़ने चाहिए। इस सत्य को मैं जानना चाहता हूँ, सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। सत्य क्या? कि देह मैं नहीं हूँ, ये सत्य का अनुभव हो जाए। अनुभव किए बिना मैं चैन से नहीं रह सकता। अनुभव प्रार्थना से हो जाए, प्रार्थना मत करो ऐसे ही दुख हो जाए तो हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, ईश्वर की जो बात है भगवान की बहुत विचित्र है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को माने तब लाभ होगा, ईश्वर को न माने तो लाभ नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं। आप माने चाहे न माने, आपकी असल जिज्ञासा होगी, आपके बिना माने बिना जाने ईश्वर वो सह नहीं सकेगा। जिस दिन ये दुख हो जाए कि शरीर से मैं अलग अनुभव नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, केवल व्याकुल हो जाए, भगवान को बिल्कुल मत मानो, नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते, परंतु ये दुख भगवान नहीं सह सकते, ये असली दुख है। संसार का दुख है उस भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता, क्यों दुख ने क्या फायदा, चीज मिल जाएगी क्या फायदा से, दुख दुख दुख नहीं है। और ये दुख हो जाए भीतर से कि मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे एकदम पक्के बैठ जाओ कि वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, ये सुना हुआ तो है ही, पढ़ा हुआ है ही, इसमें कोई संदेह है क्या, इसमें संदेह है ही नहीं, तो निस्संदेह बात है। उसी का अनुभव जीवन में उठूंगा ही नहीं, जो वास्तविक सत्य है उसको मैं जानूंगा तभी उठूंगा, नहीं तो उठूंगा ही नहीं, काम करूंगा ही नहीं, किसी मिलूंगा ही नहीं, जब तक सच्ची बात का अनुभव न हो जाए। यार सच्ची बात है, उसका अनुभव ऐसी लगन उसे हो जाएगा, मैं कहता हूं जब हो अब कर दीजिए। जब स्थूल शरीर से आपके अलग का अनुभव हो जाएगा तो स्थूल शरीर के आदर निरादर का आप पर असर नहीं पड़ेगा, कसौटी होगी। आप स्थूल शरीर से अपने नाम से अलग अनुभव कर लेंगे तो आपके नाम से निंदा स्तुति का असर आप पर नहीं पड़ेगा, और ऐसा होने से आपसे अशुभ काम नहीं होगा। जितने पाप के अशुभ निषिद्ध कर्म होते हैं वो देह के साथ एक मानने से होते हैं। जब देह से अलग आपका अनुभव हो जाएगा, अशुद्ध काम होगे नहीं और शुभ काम में आसक्ति होगी नहीं। शुभ भजन ध्यान करो उसमें आसक्ति नहीं होगी, मेरे है ही नहीं कर्म, नहीं वो किंचित कर्म में थी प्रशंसन स्वर्ण, उसका अभिमान कैसे होगा, इंद्रिया उसमें हो रहा, अलग अलग अलग हो रहा, रास्ते को चल रहे हैं जिसका सुख दुख होता है, हमारे को अभिमान भी नहीं होगा, आसक्ति भी नहीं होगी, कामना भी नहीं होगी, ये सब छूट जाएगा। इसमें कोई शंका है क्या, क्या अलग अनुभव करने पर क्या मान अपमान का असर होगा, हुए नहीं कि शुभ कर्म में आसक्ति रह जाएगी। धूप और ठंडी का भी असर नहीं होना चाहिए अनुभव होने पर, ना ये नहीं हुआ। धूप का अनुभव होगा परंतु मेरे को धूप लगता है ये नहीं होगा, अनुभव होगा शरीर को धूप लगेगा, शरीर को नाश थोड़ा होगा, क्लो फार्म सुखा तो अनुभव नहीं होगा, क्या वो ज्ञानी हो गया, ये तो मूर्छा है, ये ज्ञान नहीं है। सुन दिया आप, भूख का असर, भूख लगेगी पर भूख लगेगी, भूख का अनुभव होगा पर दुख नहीं होगा। अब इस ध्यान देंगे सुनना आप, एक दर्द होता है एक दुख होता है, दो चीज है। भूख लगी भोजन नहीं करो तो कमजोरी शरीर में आ जाएगी, पानी अन्न जल नहीं लोगे तो कमजोरी आ जाएगी, परंतु कमजोरी का दुख नहीं होगा, कट जाए तो दर्द होगा दुख नहीं होगा। दर्द और दुख दो चीज है, कट जाए यहां से दर्द तो यहां होता है और दुख यहां होता है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे जीवेंगे, ये दुख होता है और दर्द यहाँ पीड़ा होती है, पीड़ा होगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, संबंध का मालूम होगा, सर्दी गर्मी का मालूम होगा, ठीक तरह से ये सब मालूम हो जाएगा, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख सुख दुख में सम होगा, सुख दुख का असर नहीं होगा, जब ये हो जाएगा तो अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, न प्रेषित प्रेम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति प्रिय का ज्ञान होगा पर हर्ष नहीं होगा, नोद्विजित प्राप्ति से प्रिय अप्रिय का प्राप्त होगा, अप्रिय का ज्ञान होगा, अनुकूल पर ज्ञान होगा पर दुख नहीं होगा। न प्रेषित प्रेम प्राप्य नोद्विजित प्राप्त से अप्रिय सम दुख सुख स्वस्थ गंभीर विमुखता सुख दुख संगे से दोनों से अपरहित हो जाएंगे। असर पड़ता है तो तादात्म्य है, शरीर के साथ तादात्म्य नहीं होगा तो असर कैसे पड़ेगा। हमारे थम्बे के साथ तादात्म्य नहीं है तो कैसे असर पड़ेगा। अब इसे एक बात बताऊं, ये प्रश्न है इस बात से बात बताता हूं। जैसे किसी भाई ने एक मकान बनाया 3 लाख रुपए लगे और बहुत अपने शौक से बढ़िया बनाया और बढ़िया कली कराई बढ़िया बनाया और उस पर कोई लकीर कर दे कोयले से लकीर निकले तो कैसा लगता है, बड़ा चीर दिया यहां से लगता है, बड़ा तिल मिलाते हो ठीक है ना। 3 लाख रुपए बट गया और आपने बेच दिया, बेच देने पर अब वो तोड़ रहा है आदमी तो कहता हाँ यहां से तोड़ो यहां से तोड़ो। दुख होता है कि टूटने का भी, कोई लकी लकीर तो सह नहीं सकते, अगर तोड़ने का असर पड़ता ही नहीं कब कि मेरा मकान नहीं है अब तोड़े वाले सब रुपये आ गए 3 लाख 5 लाख मिल गए हम करो, ये फर्क पड़ेगा। क्या ज्ञान नहीं होगा मकान नहीं टूटने का, ज्ञान होगा पर ज्ञान होने पर उसमें दुख नहीं होगा, भीतर में व्याकुलता नहीं होगी, जो अभी असर पड़ता वो असर नहीं पड़ेगा आप पर, ये पहचान है इसकी। असर पड़ता है तब तक तादात्म्य है, मेरा है मकान तब असर पड़ता है, मेरा मकान नहीं तो असर क्या पड़ेगा। हमने तो रुपया ले लिया अब तोड़ो बोले धरेसा ही कर दो कोई असर नहीं पड़ेगा। एक लकीर नहीं सकता कोई लकी और धरेसा ही कर दे असर न पड़े, कारण क्या है मेरा पड़ नहीं रहा। निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, और ममता को आप रख सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं है। जो ममता जिसमें आप करते हो क्या उसकी ममता सदा रख लोगे, रख सकते नहीं और छोड़ते हो नहीं और रह सकते नहीं। ऐसे मैं पण आपका रहेगा नहीं शरीर में, बाड़े तो ये आपको कोई परवाह नहीं होगी, वो रह नहीं सकता इसमें, रह नहीं सकता तो मौत हो जाएगी, छोड़ दो तो मौज हो जाएगी, इतना फर्क होगा। छूट जाएगी ममता की अहंता की कामना ये सब छूट जाएगी, मन छूट जाने से लाभ नहीं होगा, छोड़ने से निहाल हो जाओगे। करके देख लो छोड़ करके छूटने वाली है, क्योंकि आपके साथ है ही नहीं है। बालक में मैं बालक हूँ, आज के मैं जवान हूँ, आप कहते मैं बूढ़ा हूँ, ये क्या बदलते हो आप शरीर के साथ, हमें बदल गए शरीर बदलने वाला है, आप बदलने वाले हो क्या, कहीं बाप बन गए कहीं बेटा बन गए कहीं दादा बन गए कहीं पोता बन गए तो आप बदल गए क्या। आपने मान्यता कर ली दूसरों की अपेक्षा, सापेक्ष शब्द है, सापेक्ष आपके शब्द है ही नहीं, आप निर्मेय निरपेक्ष तो है आप, कुछ शंका हो तो बोलो। ज्ञान तो क्या होता है दुख नहीं होता दूसरे को, तो ये तो मेरा के बात मेरा पक्ष सिद्ध किया ना, मेरा पक्ष ये है उसी प्रकार बात है उसकी भी, उसकी बात भी उसी प्रकार की है क्या। हाँ उसी प्रकार उसी विलक्षण है बन उसी प्रकार की समझ लो, क्या के आपने व्रत किया उसमें आपकी भावना है तपस्या की और आपने त्याग किया है इस वास्ते दुख नहीं होता, परंतु अगर अन्न न मिले किसी तरह से कहीं अन्न की संभावना नहीं हो तो व्याकुलता होगी कि नहीं। व्रत किया वो भी भूखा है, अन्न नहीं मिला वो भी भूखा है, दोनों भूखा बरोबर है क्या। हाँ ये बात होता है व्रत विशेष है, व्रत वाले से पता लगता है कि ऐसी अवस्था होती है, ये आपके व्रत वाले से मदद मिलेगी, आपका विश्वास होगा। कहा ऐसा होता तो है, व्रत करने वाले का दुख नहीं होता। लेकिन तो है। हाँ, उसी प्रकार का नहीं, उसे विलक्षण होगा, उसी प्रकार का मान लो आप, कोई हर्ज नहीं है, उसी प्रकार का होता है। मैं तो बताता हूँ आपके उसी प्रकार का, मैं उसे विलक्षण होगा, मैं कह तो रहा हूँ, दो तीन बार कह दिया मैंने, आप ध्यान नहीं देते, फिर भी उसी प्रकार का, तो उसी प्रकार हो जाए। ये बात मैंने कैसी, इससे आपके ज्ञान पर विश्वास हो जाएगा कि दुख नहीं होता है, कमजोरी होती है दुख नहीं होता है, ये बात सच्ची है, ये बड़ी मददगार हो जाएगी आपके। परंतु तो व्रत किया उस दिन होगा, बिना व्रत होगा तो नहीं होगा, खलबली मच जाएगी, उसे कभी नहीं बताएगी, चाहे व्रत करो चाहे व्रत न करो, सदा निरंतर वैसे ही रहेगी। किसी कारण से गीता ने कहा है गुरुणा पे यश निश्चित हो न दुख है न गुरुणा भी विचार लेते, गुरुतर दुख हो काटा जाए ऐसे ही तो भी विचलित नहीं होगा। वो समझे ये हो रहा है, अब काट कट रहा है, बर्तन टूट रहा है, वृक्ष टूट रहा है, ज्ञान हो जाएगा। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। गीता यत्रो परम ते चित्तम बताया, यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्यते नाचिन तथा यशमें स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते। व्रत करने वाले तो ऐसा नहीं होता है, व्रत करने वाले से विलक्षण होता है। व्रत करके आप देखो नमूना है, व्रत करने में दुख नहीं होता, ये आपके सजग होने के लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पर वैसे ही कैसे हो जाएगा, इससे विलक्षण होगा, कभी नहीं होगा। व्रत व्रत करते तो भोगना है, दो तीन दिन में अंग नहीं मिलेगा तो खलबली मच जाएगी, उसको न मिलने में खलबली क्या है। ये तो खुदा पिपाशा प्राण से मन से शोक भोगो जन्म मृत्यु शरीर सड़ी रहित है शिवा, आप तो सब सबसे रहित है, वो रहित का अनुभव हो जाएगा, फिर दुख कैसे होगा। दुख है तो तादात में है, या तादात में ही अज्ञान है, तादात में अज्ञान से है, क्या विवेकशन टिकेगा तादात में। आपने ग्रंथों को विचार देख लो, जो आपने पढ़ाई की है उसे देख लो, तादाद भी मिट जाएगा, और कोई थोड़ी मिट जाएगा, शरीर थोड़े मिट जाएगा, पदार्थ थोड़े मिट जाएंगे, परिस्थिति थोड़ी बदल जाएगी, संसार थोड़े बदल जाएगा, आपके स्वतः स्वतः अनुभव हो जाएगा, आप परेशान नहीं पड़ेगा। आज वो जान लेते हो, जानने पर भी आप स्थिर नहीं रहते हो, अध्याभिमान मिल जाए तो आपके जानने पर आप स्थिर रहोगे, आपके जानने का आप पर प्रभाव पड़ जाएगा। आज पुस्तकों से विचार कर लेते हो पर वो बात स्थिर नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, शरीर के साथ एकता मानी हुई है इस बात वो स्थिर नहीं रहती। अरे वो मिटने के बाद में वो सदा स्थिर रहेगी, सदा ही, जैसे व्रत वाले के दिन व्रत के दिन होता है, ऐसे उम्र भर के होगा सदा के लिए। हाँ जी, स्वयं में तो ना तो मन है ना बुद्धि है, आपको जड़ को कैसे छोड़े, मैं कहूँ षड में मिलेगा कैसे, चेतन होता जड में कैसे मिल जाएगा, आप कैसे छोड़ेगा कैसे, तो मिलेगा कैसे ये बताओ आप। स्वयं ज्ञाता होता हुआ ज्ञेय के साथ में मिल कैसे जाएगा, बताया इसे करो, आपके इसके बिना लगन लग जाए कि अब पानी नहीं पी सकता, अन्न नहीं खा सकता, बात नहीं कर सकता, ये सुलझन ये बिना मैं जी नहीं सकता, सुलझन किए बिना, ये नहीं भोग भुखा रह जाऊं क्या रह जाऊं, बद बद भोग भोजन कर लिया, बद पानी पी लिया, कोई पाप नहीं लग जाएगा, पर सहन नहीं पड़ेगा। आपको आती है समझ में, क्या चैन पड़ जाएगा, भोजन कर दो पानी पी लो सो जाओ, परंतु बीच में चैन हो जाएगा, अपनी इच्छा पूरी न होने के बच्चा भी रो देता है, आप कैसे चैन से रह सकोगे। ये जब लगन हो जाएगी आप बताओ भाई, इसमें शंका करो क्या आप चैन से रह सकोगे, अन्न भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा, सोना भी नहीं छोड़ा, बात करना भी नहीं छोड़ा, परंतु शांति से रह जाओगे क्या। गैरी हो जाए तो ये मेरा मतलब है। अन्न छोड़ने का, बात छोड़ने का, दर्द छोड़ने का मेरा तात्पर्य नहीं है। इसे छोड़ने का मेरा तात्पर्य नहीं, रोटी खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, बात भी कर लो, पर तू बेचैनी मिटेगी नहीं जब तक अपने मतलब जब तक शरीर मैं हूँ, मेरा हूँ है, तब तक मैं कैसे चैन से रहूं। रोटी खाओ, जल पियो, सो जाओ, बात करो, सब मिलो, परंतु चैन से नहीं रह सकते। अरे चैन से रहते हो तो बेपरवाह है, इसको जानना नहीं चाहते हो, ये कसौटी है इसके। हाँ स्वयं प्रश्न ये है, उन्होंने ये कहा कि आत्मा में न तो इंद्रियां है, हाँ, मन है, नहीं है, अग्नि के साथ करो तो अभ्यास करोगे उद्धार नहीं होगा, अभ्यास हो जाएगा। इनको कैसे उद्धार करें? अब कैसे करो यही प्रश्न रखो, कैसे उद्धार करें, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, मैं युक्ति नहीं जानता, मैं उपाय नहीं जानता, पर मैं साथ रहना नहीं चाहता, शरीर के साथ मैं रहता नहीं हूँ, रहता नहीं तो रहना मैं क्यों चाहूंगा, ये मेरी चाहना कैसे मिटे, उपाय मैं नहीं जानता, कौन मिटाएगा नहीं जानता, कैसे होगा मैं नहीं जानता, परंतु इसके साथ इसे मिटाए बिना मेरे चैन से नहीं रहूंगा, ये बात होगी। तब शांति होगी, मतलब ये अनुभव ही तो ये बात है, शास्त्रों से और व्याख्यानों से सुनी हुई है ही नहीं बात है। अब अनुभव होना चाहिए, अगर अनुभव फिर बेचैनी होनी चाहिए, ठीक हो जाओगे। आप करके देख लो, आपके मन में लगन होनी चाहिए, नकल से नहीं होगा, कहते मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, नहीं होगा, जल और अन्न के साथ बैर नहीं है, न बात के साथ पैर है, हमारे इस उलझन को सुलझे बिना मैं चैन से नहीं रह सकता, मैं इसके बिना कुछ भी काम कर नहीं सकता, पहले ये होना चाहिए। एक संत ने कहा था कि मेरे भोजन तो किया हुआ था और जल था कमंडलों में ठंडा और प्यास जोर से लगी, मैं बात की ये सुलझ बिना कैसे पी सकता हूँ मैं पानी, ये हो गया घटो उसका काम हो गया। एक संत ने सुनाया मेरे को, भोजन किया हुआ, प्यास लगी हुई, कमलों में जल है, परंतु जब मेरा प्रश्न हल नहीं होता मैं पानी कैसे पीऊं, तो प्यास मरने का तात्पर्य नहीं है, भूखा मरने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य मेरी सुलझन न हो तक तो मैं चैन से कैसे जीऊं, ये है। समझ में आई ना बात तो ख्याल होना चाहिए, इसमें कोई शंका हो तो बोलो बेशक। लगन है, बेचैनी हो, लगन बेचैनी हो तो वो संसार का काम भी करता रहे और लगन बेचैनी उसकी बेचैनी हो जाएगी। भगवान परम दयालु है, भगवान के सामने दयालु ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई दयालु हो सकता नहीं, आपके असली दुख को भगवान सह नहीं सकेंगे, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, ये बात सुन लो भाई, ऐसा दुख सह नहीं सकता भगवान, नास्तिक से नास्तिक भी हो जाए तो भगवान के पास आते उस पर असली दुख हो जाए, वो दुख कैसे सहेंगे। भगवान के तीन विशेषण हैं, एक तो भगवान दयालु है, एक भगवान सर्व समर्थ है और एक भगवान सर्वज्ञ है, तो आपके दुख को जानते हैं और समर्थ है, दुख दूर कर देंगे, इधर रहते हुए आप दुखी कैसे रह सकते हो, असली दुख हो संसार का दुख परवाह नहीं करते, भगवान मर्जी हो बोलेंगे दुखी होकर आप परवाह नहीं करेंगे, पर असली बात के लिए दुखी हो जाओ। माँ है उसके साथ बच्चा रोता है, मन रोता है मर्जी से तो नहीं है, बच्चे के असली चीज और रोवे माँ नहीं जाएगी, असंभव बात हो ही नहीं सकता, असली दुख हो जाएगा तो भगवान दूर कर देंगे, करके देख लो इसमें क्या बात है, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं जिद नहीं करता हूँ, परंतु आप करके देखो जरूर हो जाएगा, क्योंकि है ऐसी बात, सीखने से काम नहीं होगा, उल्टा बहम हो जाएगा, असली आलाप से वंचित हो जाओगे, सीख लोगे तो, और बेचैनी हो जाएगी तो अनुभव हो जाएगा। बेचैनी होगी, क्या करूं मैं, अनुभव नहीं हो रहा है, शरीर जड़ है, मैं चेतन है, तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होते हुए क्या बात है, मकान अलग मैं अलग, मकान के टूटने से मैं दुखी होता हूँ, ये क्या कौतुक है, कैसे हो गया दुखी है? इस दुख को भगवान सह नहीं सकते और ये टिक नहीं सकता, ये अज्ञान, ये तादात्म टिक नहीं सकता, क्योंकि है नहीं बोल रहे। आपके ये होना चाहिए कि मैं असमर्थ हूं, मेरे को विवेक याद नहीं, मेरे को युक्ति याद नहीं, मेरे को उपाय याद नहीं, मेरे को मिल जाए ऐसे कोई आदमी नहीं दिखता, कौन मेरा दूर करे, हाँ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हे नाथ मेरे से तो नहीं होता, ये नहीं होता, सच भगवान कर देंगे, करके देख लो इसमें क्या बात है। आपके ऐसी लगन होनी चाहिए, नकल से काम नहीं होगा, आप नकल करो कि खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, तो नहीं होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे पता नहीं है, मैं जो जिस भाव से कह रहा हूं उससे इस भाई ने किया जो कहते मेरे को नींद आ गई, ये उतर दिया, अरे भाई नींद लाने के लिए मेरी बात है ही नहीं, नींद नहीं लेने में कोई मतलब नहीं, नींद लेने में कोई अपराध नहीं, रोटी खाने में कोई अपराध नहीं, पानी पीने में कोई अपराध नहीं, पर आप रोटी पानी भावेगा नहीं कैसे कह सकते, तो मेरा प्रश्न हल नहीं हुआ, मेरी जरूरत हल नहीं हुई, मैं कैसे करूं, केवल भूखा मरने का नहीं कहता हूं मैं, प्यार से मरने का नहीं कहता हूं, नींद छोड़ दो, बातचीत छोड़ दो, ये नहीं कहता हूं, मेरी भाव समझेगा नहीं पता नहीं, संदेह हो तो बोलो भी, जिसकी संदेह हो बोले, केवल केवल चाहना, पारमार्थिक उन्नति केवल चाहना से होती है, संसार में कोई काम चाहना मात्र से नहीं होता, और जिसमें चाहना मात्र से काम होता है, बिल्कुल होता है, आपके लगन लग जाए, लगन में आप भूखा मरो तो कुछ नहीं होगा, भूखा मर मर जाओ तो कुछ नहीं होगा, भगवान को दया नहीं आएगी, मर जाओ तो भी अनंत जल बिना मर जाऊंगा, मर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, मर जाओगे, परंतु ये बेचैनी ये हो स्पष्ट गई, मैं बार बार कहता हूं मैं अपने में आपको समझा देने में असमर्थ मानता हूं, इस वास्ते आपसे पूछता हूं मेरी बात की तरफ लक्ष्य आपका हुआ कि नहीं, तो मेरे को पता नहीं, मैं जिस भाव से कहता हूं ये भाव आपके ध्यान में आया कि नहीं आया, ठीक है, अब क्यों आप खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, मर जाओ तो कुछ नहीं होगा, वही बात है, रोटी भी खानी ही पड़े भगत पर, पानी भी पीना ही पड़े भगत पर, सोना ही पड़े, मन चैन नहीं पड़ेगा, ये बात है, एक बात है महाराज जी, जो भूखा रहता है जानबूझ करके अत्याचार रहता है, तो कोई ना कोई लगन तो भगवान की है, जब ही रहता है वो जानबूझ के छोड़ते हैं अंजल, तो कोई ना कोई तो लगन है उसकी भगवान की, फिर लाभ क्यों नहीं होता, क्या आशय है, मैं समझा नहीं पूरा, जानबूझ कर भूखा रहता है, जानबूझ कर मैं जान भूखा रहना पैसे रखना कुछ मूल्य नहीं है, साफ उत्तर है इसका, ये आपके भूख का प्यास का नींद के छोड़ना का रत्ति मात्र ये असर नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए जान करोगे तो कोई असर नहीं होगा, मर जाओ तो नहीं होगा,